سنا کرنی کہے ماتا تاب میک جے تو سنو سورم تیرنگ ہمارا دیکھ کارے مکھ کی کامنی موتا بولم بول سنر ہمارے سمان ہے اور نہیں تمہارا مول نیلا ہمارا جھاڑ ہے اور لال ہمارا رنگ سارے مکھ کی تد بھئی جد تری سوم کے سنگ یا چر میرا بیان کا سار بولے جوان چر میرا بیان کا سار بولے Oh, my God.